दिल दिल प्यार भरा दिल। छोड़ो देखो कब से हम कहते हैं सनम, ये प्यार भरा दिल तेरे लिए है, ये प्यार भरा दिल तेरे लिए है। दिल दिल दिल दिल ना तोड़ो, गम सुन गम रहना छोड़ो, देखो कब से हम कहते हैं सनम, ये प्यार भरा दिल। ही कहा है तेरी खता है, तूने चुराया है दिल हो, जीवन सफर में हर एक डगर में तू है मेरी मंजिल। प्यार कर ले इकरार कर ले, बस आरज़ू है यही, ओ तू पास आई दिल में समाई, क्यों दूर फिर भी रही। कहते हैं सनम, ये प्यार भरा दिल तेरे लिए है, ये प्यार भरा दिल तेरे लिए है। दिल दिल दिल दिल ना तोड़ो, we'll be right back। कोशिश है कैसी है जादूगरी हो, दिल चाहता है मिलके गुजारे हम तुम यही जिंदगी। ये प्यार भरा दिल।